lewatywa mózgu na żywo z Wrocławia. I zaczynamy dzisiaj o 21.39 z wielkimi opóźnieniami audycja dzisiaj na żywo ze studia we Wrocławiu improwizowanego. Z tego tutaj właśnie stołu, gdzie stoi piwo. Piwo oraz, tu proszę pokazać, kromka ze smacem prawdziwym. Znaczy prawdziwym, ze świni, nie? Nie wiem, na ile prawdziwy jest to smalec. To zapewne smalec legalny, więc jest beznadziejny, bo ma w środku pół tablicy Mendelejewa, które są tam. Nie wiem, nie jadłem, to jest duże świństwo, żeby jeść takie rzeczy. To piwo też dosyć świńskie jest, także ten, oni lubią, bo oni są dziwni. Co, jak to wygląda w ogóle? Patrz, jak siki. Strasznie żółte, wstrętne. Dobrze. To, co widać, to trochę tnie, ale to się, wiecie, nie przejmujcie w ogóle tym, że bo normalne audycje nie będą cięte. Są bardzo dobre. Zresztą większość ludzi to i tak usłyszy, ale nie zobaczy. Także, dobra, słuchajcie lewatywy. Właściwie mogę włączyć Skype i możemy sobie pogadać. Tylko, że na kontestację tego nie będzie słychać. Więc każdy, kto przyjdzie na www, co ja mówię, jak się nazywa? www.nawalony.tv, to może sobie teraz posłuchać mnie audycji lewatywa. I zaraz sobie pogadam z tymi ludźmi, co tu kręcą. To postaw już właśnie kamerkę, postaw. W celach takich, żeby w ogóle dało się coś oglądać, słuchać i tak dalej, zrobimy tak, że zmniejszymy wam jakość wszystkim i ten, żeby ludzie mogli wejść na nawalony TV eksperymentalnej audycji, posłuchać sobie, w jakości beznadziejnej, ale takiej, że coś widać jednak. Dobra, teraz znowu pan będzie przejmował mikrofon i nawijaj znowu te bzdury, co mówiłeś na początku, będzie fajnie, dawaj. Tak jest, to na pewno nikt mnie wcześniej nie słyszał. Dlatego może się przedstawię najpierw. Nazywam się Łukasz. Nie pochodzę z Wrocławia, ale aktualnie tutaj mieszkam, pracuję. No i właściwie to studiuję. Siedzimy na rynku we Wrocławiu, w bardzo przyjemnej knajpce Spisz, na którą niestety trzeba mieć trochę więcej pieniędzy i nie jest na studencką kieszeń. Ale piwo jest dobre, podobno na miejscu ważone, nie wiem, nie widziałem na własne oczy. Siedzimy tu w małej grupce. Tu teraz pewnie może mnie widać. Tak to ja. Miło mi wszystkich widzieć i teraz jeszcze bardziej się stremowałem i nie mam pojęcia, co mówić. Dlatego może przekażę głos dalej i wideo, albo wcześniej nie dalej, do Martina. Strasznie się drzesz, ale to dobrze właściwie, na tym polega ta audycja. I z nami jest, co niektórzy mogą zobaczyć, jeżeli weszli na www, można napisać www.nawalony.tv. Hej! Jeżeli tutaj weszli, to mogą zobaczyć to na żywo. Halo, napisz się, www.nawalony.tv. Dobra, ten czat idzie w cholerę, też jest beznadziejny. Wszystko jest beznadziejne na serwerze kontestacja.com, w związku z tym wynoszę się na inną. W ogóle robię nowe radio, sam zrobię sobie radio, które będzie z wideo. Co wy na to? Cześć, nie słyszałam, co Martin powiedział, jest tak głośno. Ela jestem. No, niektórzy pewnie już mieli okazję mnie poznać, czy to na Contestcampie, czy na transmisji z Contestcampu. No, jesteśmy we Wrocławiu, moim ulubionym mieście, w którym studiowałam i gdzie zostałam, gdzie bardzo dobrze się czuję. Zapraszam do tego miasta. Zapraszam też słuchaczy kontestacji na jutrzejsze spotkanie naszego kontest klubu o 18.30. Pogadamy sobie z Martinem. Będzie na pewno bardzo ciekawie. Daję głos dalej. No dobrze, skoro się już nadajemy właśnie audycję, to żeby nie było takiego gadki szmatki towarzyskiej, to może pogadamy o jakimś temacie. Czy wy coś wiecie o Mubaraku? Mubarak, to ten z Egiptu? Tak, to jest ten facet z Egiptu, tak. Ten, co sprzedawał zdjęcia pod piramidą, tak, Mubarak. Mubarak, czy Barack Obama, czy Mubarak coś tam, co teraz w sądzie leży gdzieś tam w jakiejś klatce na sali sądowej. Bo to jest, nie szokujecie, że to podobieństwo imion ciągle? Tu jest, patrz, Barack Obama, Bin, nie, jak się ten drugi nazywał, Barack Obama, nie, ten drugi, Bin, nie Bin Laden, był jakiś tam Barack, jak się nazywał ten drugi, ten terrorysta? Barack Obama, Osama Bin Laden. Barack Obama i Osama Bin Laden są bardzo podobne, nie? No i teraz jeszcze Mubarak i już w ogóle nie wiem, co jest za dużo tego. A jak Korwin Janusz zawsze podkreśla, Barack Obama ma na drugie Hussein, co się oczywiście od razu kojarzy z Saddamem Husseinem. Więc ja mam takie trochę takie podejrzenie, że to jest jedna i ta sama osoba. Jedna i ta sama. Oni się śmieją, ale nie słyszycie tego. No to właśnie lubię nadać z publicznością, bo wiem, że kiedy się śmieją. Bo teraz się na przykład nie śmieją, wiem, że to nie było śmieszne. Ale ja się uczę w ten sposób. Teraz się też nie śmieją. Gdybyśmy jeszcze słyszeli, co mówisz, to teraz moglibyśmy się śmiać. Aha, bo mnie nie słychać. Aha, dobrze. Okej, okay, dobrze, pogadajmy, słychać mnie? Dobrze, pogadajmy sobie w towarzystwie, jak już mamy. Czteroosobowe. Możemy albo zagrać brydża, albo pogadać o zwolnieniach. Czy wy lubicie, jak się was zwalnia z pracy? Kto pierwszy? W sumie nigdy mnie nie zwolniono. Raz mi wygasła umowa i koniec, ale bardzo szybko znalazłam, dlatego że mam dobre kwalifikacje, więc niejako się tego nie boję. Czy lubię, to nie jest no na pewno nic przyjemnego. No ale okej, to jakaś okazja do zmian. Czemu to nie jest nic przyjemnego? Masz wolność, odzyskujesz. No tak, ale póki jeszcze jestem etatowcem, kurczę, jak odmienić. Dobrze, po polsku etatowcem, no na razie tak widzę swoją przyszłość, ale może się to jakoś zmieni, coś tam planuję na przyszłość. Okej, okay. Dobra, ty? Wywalali cię skądś, z pracy, z uczelni, skądś tam? Nie, ja zawsze sam siebie wywalałem z pracy, z uczelni, z każdego innego miejsca i raczej zwolnień się nie boję, zazwyczaj boją się tego mojej szefowie. A jeżeli chodzi o kwalifikacje, to rozważam operatora kamery teraz. A ty? Wywalali cię? Nie, też nie mam takich doświadczeń. Że masz głos za głośno, czekaj, to musisz tak dalej. Za głośno? To mam tak ciszej, szybko. Nie, mów normalnie, ja ci to oddalę mikrofon. A, dobra. Też nie miałem doświadczeń, zaraz moja pierwsza praca też na etacie. I raczej stała, nie obawiam się, tak jak niektórzy często obawiają się zwolnień i tak dalej. No ale też myślę, że to zawsze jest jakiś powód do zmian, do ruszenia dalej, zrobienia czegoś innego z własnym życiem, z własnymi, nie wiem, w ogóle zmienić cały styl życia, miasto, kraj, cokolwiek. I teraz już jestem pewny, że będzie dzisiejsza rozmowa przebiega z trzema ściemniaczami z Wrocławia, którzy nigdy nie przyznają się do tego, że się panicznie boją wyrzucenia z pracy i z czegokolwiek, bo każdy się boi. Nie boicie się naprawdę? Ela mówi, nie, pokaż miny, pokaż, jak nie. No nie, a teraz swoją minę. Jak... Pozytywne. Nie. Dobra, no niech wam będzie, ale ja nie kupuję tego. Dobra, to inaczej. No nie, no ja akurat nie wiem, czy tak mogę, bo jeszcze mnie ktoś rozpozna, no ale dobra, o swojej obecnej pracy aż tak do końca nie lubię, więc może bym się nawet ucieszył, jakby mnie zwolnili. No. To jest bardzo odważne. Okej. Okay. No jakbyśmy mieli czata gdzieś... A mamy czata. Gdzieś jest czat. Okej. Okay. Coś ludzie piszą. Nawet nas ktoś słucha. Dlaczego oni tam nagrywają? Zaraz przyjdą policjanci, ABW powiada. Invalid nickname na czacie. Wam powiem, co jeszcze ludzie mówią. Mariusz mówi, ja się nie boję, bo nie mam pracy. Dlaczego Mariusz nie ma pracy? To jest pytanie. Nie znam Mariusza osobiście, ale z jego różnych wypowiedzi mogę... wnioskować, że nie jest jednak do osób, które się z nim nie zgadzają, polubowny. Well, to ma, a ty go znasz osobiście? No tak, ale osobiście nie, całkiem spoko gość, więc nie wiem, po prostu to może podejście Mariusza jest takie, że nie szuka pracy, tak? A może. Dobrze, to może Mariusz powie coś na czacie albo zadzwoni. Właściwie ja mogę włączyć Skype'a i ludzie sobie podzwonią. Nowy rodzaj audycji, tylko na stronie nawalony.tv. Puściłem, znaczy przepraszam, ale kurde, zepsułem już. Chciałem powiedzieć, że ktoś puścił plotkę. Ktoś puścił plotkę. Jakąś, w ogóle nie wiadomo skąd się wzięła plotka, że ja odchodzę z kontestacji. Dobrze, i przyznałem się, że to ja ją puściłem. To prawda. Uważam, że zrobię to wszystko lepiej. Inaczej. Teraz będę robił takie audycje na żywo z ludźmi, żeby będę filmował. To jest bardzo ładna pani. To w ogóle no, trzeba przestawić się trochę na takie wideo, popatrzeć, gdzie to są jacyś ludzie, żeby ich tym. No, się zawsze coś będzie działo bardziej. Wszystko na www.nawalony.tv. Nowa audycja. Zupełnie będzie. Ale to dopiero będzie we wrześniu. Na razie to są eksperymenty. Dobra, wracając do tematu audycji. Czy ktoś ma do mnie jakieś pytania? Na temat tego, czy ja się nie boję wylecieć z kontestacji. Dobra, nie, dobra, to ja rozumiem, to może być nawet szokujące dla wielu ludzi, że jak Martin mówi, że odchodzę z kontestacji, nie? Odchodzę z kontestacji. Co ty byś, jakbyś to skomentowała? No, odszedł Obława, odchodzi Martin, no to już kontestacji nie będzie, nie? Chyba, że Hugo jakimś cudem się rozstroi. No dlaczego ma nie być? Są dużo z innych zdolnych ludzi, albo po prostu ludzi, którzy mogą coś, albo nie, ale są zawsze jacyś ludzie i będą. Nie słyszałem, co Martin przed chwilą powiedział. I ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli chodzi o samą wiadomość o Martinie, że odchodzi z kontestacji, to ja przyznaję, że to był dla mnie szok. I po prostu no nie znam wewnętrznych spraw kontestacji, nie jestem aktywnym działaczem i w ogóle nie wiedziałem, co się stało, nie wiem, myślałem, że Martin zachorował, nie wiem, wyjeżdża, ktoś go ściga, jakaś tajna instytucja. No. Dobra, Rzbakaj, to inne pytanie. Co się miało stać? Kiedy jest dobry moment, żeby odejść z pracy? Dobre pytanie. Kiedy jest dobry moment? Wtedy, kiedy nie robisz chyba nic nowego, kiedy wpadasz w monotonię, tak? No, no. taką mam opinię, ale z tego z różnych audycji wnioskowałem, że tu kontestacja ma stronę zmieniać, tu coś ma się dziać, że jednak coś się ciągle dzieje na kontestacji. No to się dalej będzie działo, ja tylko myślę, że to ja robię nowy program. No. A kiedy jest dobry moment, żeby się właśnie zwolnić z pracy? Ty, co myślisz? No, tak jak tutaj Łukasz powiedział, że kiedy zaczynamy wpadać w rutynę i nie widzimy perspektyw na dalszy rozwój w tej pracy, albo się wypalimy, tak? Ale wy jesteście jacyś, macie takie super poprawne odpowiedzi, a nie na przykład wtedy, jak ci szef podrywa męża albo żonę? Albo... No, to jest super pomysł, super powód. Albo, że znalazłeś pracę, gdzie ci więcej płacą, taki skomplikowany powód? No też, ale to też zależy od tego, czy to, co masz teraz, ci wystarcza, czy chcesz czegoś więcej. A to może być coś takiego, że to, co masz teraz, ci wystarcza, skoro możesz mieć coś więcej? To byś została właśnie? Zawsze możesz mieć więcej, nie? No jasne, ale czasem ludzie nie szukają po prostu pracy, bo na razie tak im jest wygodnie, tak? Kiedy Kamil Cebulski raz mi opowiedział taką historię z psem, z bacą i psem, nie? Przechodzi jakiś turysta koło bacy, no i tak widzi psa, który skomle, nie? I się pyta, baco, a dlaczego ten twój pies skomle? A no widzisz, no bo tak sobie skomle, no ale... no ale dlaczego? No widzisz turysto, pewnie ten gwóźdź mu aż tak bardzo nie doskwiera, żeby zmienić miejsce. Okay. Morał jest taki, że dopóki te warunki, które mamy, aż tak bardzo nam nie doskwierają, no to po prostu ich nie zmieniamy. A widzisz, no to ja się wyłamam tutaj. Coś w tym jest, co powiedziała Ela, że do niektórych rzeczy potrafimy się przyzwyczaić i zdumiewające jest to, jak szybko potrafimy się przyzwyczaić do niektórych sytuacji. Że nawet jak ktoś nam, nie wiem, jakaś osoba nam przeszkadza, to zamiast spróbować ją zmienić albo jej powiedzieć, to siedzimy najwyżej cicho i ignorujemy, bo no, będzie gadać, no ale ja się wyłączę na tą osobę jakoś może to będzie i nie próbuję zmienić z tego, co dalej. No to jest chyba częste zjawisko, tak mam. Może lepiej wyrzucić wtedy. To ja wam tutaj puszczę O ludzie na czasie powiedzieli, że bym przedstawił towarzystwo. Już przedstawiam towarzystwo, ale zanim to zrobię, to ja chciałem tutaj ludziom puścić taki mały fragmencik. O, gdzieś tu jest. Ten program umożliwia podgląd ekranu. To może się teraz czekajcie. To jest obraz tego, jak wygląda upierdliwy zoomin, zoom. No, patrz, takie mam zielone różne rzeczy, co? Upierdliwy słuchacz. Jak wygląda? I to jest takie, dedykuję do tych wszystkich upierdliwych dzwoniących do kontestacji, co zresztą zaraz będą mogli zrobić. Przypominam, kontestacja.com, można dzwonić do tej audycji. Numer 102, jaki to jest numer? Zapomniałem, jaki jest numer do kontestacji. A, 222-195-321, ale autentycznie zapomniałem po raz pierwszy w życiu, w ogóle zapomniałem numer do kontestacji. A na razie posłuchajcie sobie, co to jest upierdliwy dzwoniący, tak zwany DOP, gwiazdka, acz. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do odpowiedzi na telefony. Bardzo proszę o pierwszy telefon do studia. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z Niemiec. Strasznie mi przykro, że pan tak długo przemawiał. Ja czekałem aż prawie 5 minut. W tym czasie mógłby pan przynajmniej 5 telefonów załatwić, ale trudno. Bardzo przepraszam. Pan ma charakter, to już pan taki jest i pan taki zostanie. I pan taki zostanie, powiedział pan. Słuchaj, no także już mi się znudziło, opowiem, są tacy trochę ludzie i ten. W ogóle jest takie dziwne podejście, że prowadzący powinien bardzo szanować swoich słuchaczy, w ogóle wszystkich powinien szanować. Więc ja nie mam tego podejścia i ja postanowiłem się rozwieść z kontestacją. Ja mam podejście, że ja mam wszystkich w dupie, którzy się dopieprzają i są ogólnie głupi tacy trochę, wredni są i szukają tylko jak na przykład, no, pokazać się gdzieś, nie? Najpierw cudzym kosztem. Dużo jest takich ludzi, większość jest takich ludzi, nawet bym powiedział, w Polsce. Ludzie, którzy są kompletnymi miernotami, zawsze sobie znajdują jakieś miejsce, żeby pokazać tą swoją bycie miernotą, że to jestem ja, który jestem tą miernotą, a nie ktoś inny. Więc zapamiętajcie mnie, że to ja tutaj, nie? I potem na YouTube dużo widzę takich Gracjanów i różnych innych. Aha, bo mnie tutaj nie słychać. No, nie szkodzi. Teraz głos ma Ela. Martin, czy ktoś ci zapłacił więcej? A czy ktoś mi zapłacił więcej? No nie, właściwie w ogóle mi nikt nie zapłacił, ale ja liczę na to, że mi zapłaci więcej ktoś. Za to, że bo w przyszłości będzie, jak coś lepszego zrobię, to mi zapłaci więcej. A może mi nic nie zapłaci, ale jestem gotowy podjąć to ryzyko i umrzeć z głodu. A co dalej właśnie? Co chcesz robić? Nawalony.tv, nowy program, który jeszcze nie ma tytułu, będzie od września studyjnie przygotowany, śmieszny i dobry, naprawdę dobry będzie, naprawdę dobry. Na pewno dobry? No tak, a studyjnie powiedziałeś, a masz studia? Właśnie to nad tym pracuję ciągle. Ostrą teraz. Inwestuję. Wydaję wszystko, co zaoszczędziłem do tej pory. Widziałem właśnie listę życzeń, czy tam rzeczy do zrobienia i właśnie na tym było studio jedno z tego, to w takim razie życzę powodzenia w tworzeniu, no bo to się najbardziej przyda i może, no i oczywiście jak najwięcej przelewów. Tak, jakbyś miał jakiś zbędny przelew, to też możesz dorzucić, albo na przykład reflektor, jak masz dobry też jakiś, albo dwa. Pięć potrzebuję, ale mam już dwa. Ale co jeszcze potrzebuję? No resztę to mam mniej więcej i potrzebuję program. Aha, bo nie słychać dla mnie, tak? Nie słychać. Możemy się tak, musimy razem do kupy tu zusammen. Czy wy jecie te rzeczy? Tutaj. Nie jecie? Nie? To może idzie po piwo. A ja tymczasem przyjdę i zobaczę, co jest na czacie. Czat, który jest na stronie www.nawalony.tv. Dalej, to jest teraz strona jedynie słuszna. Wiecie, ile ludzi przyszło? 138 osób przyszło nagle pooglądać tak testowe nadawanie. I chyba działa nawet. Czy nie? Nie wiem. Krawiec mówi, Martin, jak następnym razem przemknie obok ciebie ta fajna blondynka w okularach, to ją łap! Gdzie ona jest? Niestety, blondynka gdzieś sobie poszła. Dobrze, ale ja, czekajcie, rozglądnę się za nią chwileczkę. To jest chyba ta, czy nie? Więc jak się pytam ludzi na czacie, czy to jest, o nią chodzi, czy nie. Nie, że zwracamy uwagę teraz na siebie niedobrze, nie? Okej, okay. Jakby ktoś pytał, to jest www.nawalone.tv. Może ktoś na komórce będzie odbierał. To możemy. Dobra, okej. Okay. Ta audycja nazywa się ciągle jeszcze Lewatywa z braku lepszej nazwy, ale to jest bardzo dobra nazwa, Lewatywa. Lewatywa. No, podoba mi się. Zróbmy quiz. Co jest lepsze, tak jako nazwa opisująca program? Lewatywa czy Nawalony? Lewatywa. Wiesz, że lewatywa mózgu pojawiało się u Kinga w którejś książce podczas postu. Stwierdzili, że człowiekowi potrzebna taka lewatywa mózgu. Dokładnie taki cytat był. To jest durebne. Wszystko, co wymyślam, to ktoś przede mną wymyślił. Bez sensu w ogóle. Lewatywa czy Nawalony? Ja jednak się opowiem za Nawalonym, bo jednak przyjemniej się nawalić niż mieć lewatywę. Aha, widzisz, a to już... Ale nie wiem, czy to dobre podejście. Nie wiem, czy to dobre podejście, bo Polacy nie lubią, jak drugiemu Polakowi jest dobrze. I oni wolą, żeby ten drugi jakoś lewatywował, a nie żeby był nawalony. Tak, to może tak warto apelować do tego czegoś, co siedzi w nas. No. Dlaczego tego nie jecie? No dalej jest za ponownie pytanie. Ja się nigdy nie mogłem przekonać do tego chlebu ze smalcem, ponieważ wygląda jak wygląda. No do końca to nie wiem, z czego to jest zrobione. No ale niektórzy sobie chwalą. To szacunek dla nich za odwagę, ten pierwszy gryz. Dobrze, ale wiesz, po co to jest ze smalcem, czy nie? W sumie to nie wiem, na zagrychy, ale trochę bez sensu do piwa. To nie jest bez sensu, bo tam jest tłuszcz i on neutralizuje coś, o czym powie Ela. To co tak potakiwałaś? Ja mówię, neutralizuje tłuszcz. Ona. No to ja ci daję mikrofon, to weź i powiedz, co to neutralizuje, bo ja nie wiem teraz. Nie, no nie mam pojęcia, ale generalnie dobrze zjeść tłusto, to wtedy się nie ma, alkohol tak nie łapie. Chociaż mam znajomego, który mówi, że chleb ten tutaj jest robiony na drożdżach, a drożdże wspomagają produkcję alkoholu, tak, i wtedy człowiek się bardziej upija, a z kolei jeśli chodzi o tłuszcz i tłuste jedzenie, no to wtedy może więcej wypić. No, taką kiedyś teorię usłyszałam. Ale no, generalnie tłuszcz nie jest zbyt zdrowy, chociaż tak akurat do tego piwa bardzo mi smakuje. Ludzie mówią, że to libido obniża. Libido? O Boże, libido. Ty wiesz, co to jest? A co to w ogóle znaczy libido? Haha, i teraz tylko w tej audycji dowiecie się, co to znaczy libido. Przed państwem ekspert od spraw libido, Vimes. A co ja mam powiedzieć? Dobrze, nie wszedłeś w rolę w ogóle, to się wytnie, jeszcze raz. Ekspert od libido, Vimes. Co to jest libido? Libido to jest coś zajebistego. I myślę, że taka definicja jest najlepsza. Bardzo dobra definicja, bardzo dobra. Dla przeciętnego Polaka jest bardzo dobra, wystarczająca. Nie było trudnych słów, zrozumiał. Bardzo dobrze. Rozumie? Już? Ja rozumiem. Może tak zaczątek koncepcji, ale żeby zrozumieć, to jeszcze trochę mi brakuje. No to ci wystarczy. No i chodzi o to, że jak zjesz smalec, to nie będzie nic fajnego w tym. Bo libido to jest coś fajnego. A to obniża libido, więc jest niefajnie po prostu. Rozumiecie to, czy nie? No ja myślę, że to dosyć proste jest. Dobrze, słuchacie lewatywy w kontestacji. Bardzo eksperymentalno-testowej. Ja jestem po prostu na wylocie, postanowiłem się wyrzucić z roboty i nie będzie mnie teraz w kontestacji. Znaczy ta audycja będzie, ona będzie outsourcingowana, ale tak naprawdę źródło tego życia będzie biło między, będzie biło na nawalone.tv, tak więc. Audycja o nieznanej jeszcze nazwie, bardzo wesoła. Nie, tak będzie trochę inaczej, ale dzisiaj mam luz, bo mi nic nie działało dzisiaj i stwierdziłem, że dobra, zrobię to, co mi działa. Działa mi to, że mogę pogadać do tego mikrofonu. Lata tutaj komar też. Ja się chciałem zapytać, czy jest plaga komarów w tym roku? Komary czy są? Komary. Nie ma plagi, są sporadyczne komary. Naprawdę jest, pod tym względem lato jest fajne. Gdyby jeszcze pogoda była. No lato jest super, z tym, że 3/4 czasu pada deszcz. No, ale to jest bardzo fajne lato. Tylko taki szczegół, że kurde cały czas leje. Ale poza tym jest genialne, no. Najlepsze lato, jakie ja znałem. Najlepsze lato w tym roku. Dobrze. I, no to zrobię parę eksperymentów na przykład. Jak wygląda to, kiedy ja robię coś takiego? Dziwnie. To jeszcze nagrało się? Dalej, zrób taki dalej, oddal mnie i niech ludzie zobaczą. Czekaj, no oddal na mnie rzut tutaj. Kamerze operator trochę nie łapie wszystkiego. Uwaga. I jeszcze raz zrobię ten eksperyment. Więc z nami jest ekspert. Tak, to ja jestem ekspertem, na którego Martin nie zwraca uwagi. Czekaj, to inaczej, jeszcze raz. Druga próba. Przed Państwem ekspert od spraw libido. No właśnie, to tak wygląda, jakbyś chciał mnie bardzo zaskoczyć. Właśnie, ale do kogo mówię wtedy? Do tego, do kogo się zwracam, czy do tego, komu daję mikrofon? Właśnie, jak to wygląda? No? Mówisz do publiczności, a dajesz mikrofon. No właśnie. No właśnie, dobrze. Nie wiem, robię eksperymenty ciągle, bo ja się tutaj uczę. Może być dziwne. Zaraz przeczytamy jeszcze, co ludzie na czacie mówią. Mała przerwa na piwo. Gdzie jest to piwo? Mieści iść po piwo. Woda w kranie jest toksyczna! Piwo drugie. Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Drugi raz. Okay. Macie kontestacji! Kontestacja.com. Dobrze. Żeby nie przedłużać tego dżingla, wracamy do audycji. Czat jest na stronie www.nawalony.tv. Wszystko jest na nawalony.tv, ale ja chciałem na razie powiedzieć, że przypomnieć, że siedzimy we Wrocławiu. To jest audycja na żywo z centrum miasta. Ze mną jest Vimes, Ela i twój kolega właśnie. Co to jest za kolega? Zresztą coś powiedzę. To kolega Łukasz. Ale powiesz jakieś, weź jakieś prudy tak trochę, bo to ma być ciekawe, nie? A nie Łukasz, no co Łukasz? Z kim sypia, gdzie ma pryszcza, takie rzeczy. Ale to takich rzeczy nie wiem, bo on mi nawet nie bardzo ostatnio chce przychodzić na spotkania kontest klubu. A to dlatego, że... Dlaczego? No... Co mogę powiedzieć? Nie będę go gonił z jakimiś narzędziami tortur i kazał przychodzić. No i właśnie to jest ten błąd, dlatego ja odchodzę z kontestacji właśnie, bo nikt nie chce gonić z narzędziem tortur i tłuc tych wszystkich, którym się to należy. A ludzie ciągle na czacie żądają blondynki. Czy Ela to jest blondynka? Chyba o tą blondynkę chodzi. No teraz to właśnie... Popularna jest tyłem do nas. O. Teraz obserwujemy blondynkę ze stoliku obok. Nie, to zostaw już tą panią, bo jeden słuchacz odszedł, jak odkąd ją filmujesz. Dobrze. Czy to jest legalne, pyta Grabix? Tak, to jest najważniejsze pytanie w Polsce. To pytanie przejawia się coraz częściej w kontestacji, a moja odpowiedź na to pytanie jest: gówno mnie to obchodzi. I to będzie kluczowe w moim programie. Gówno mnie to obchodzi. Może to taki program by zrobił. To jest tytuł. Może to jest tytuł dobry, audycyjny. To jest świetny pomysł. A jakie skrót będzie? GMTO? GTMO. GMTO. A tak. GMTO. Nie, kurde, bez sensu też jest. Okej, dobrze. Wracamy, jak przyjdzie GMTO TV. No może, nie? To coś prawie jak Kongres Nowej Prawicy, czy takie różne. WIP-UPR-KNP-JKM. Mógłby to być dobry program, gdyby to był ten program. Może zrobię kilka programów, bo to by pasowało. Że gówno mnie to obchodzi. .tv, .pl. No, mogłoby być bardzo dobre, zwłaszcza .com. www.gównomietoobchodzi.com. No to niepotrzebnie powiedzieliśmy, bo ktoś teraz kupi domenę i zajmie. Okej, okay, żeby to była jakaś jeszcze jedna audycja, to ja bym wrócił do matu. Dzisiejszym tematem miał być Mubarak, ale nikt nie chce o tym gadać. W ogóle nikogo nie interesują żadne poważne rzeczy. To też jest jeden z powodów, dla których najlepiej o kant dupy rozbić chyba już to wszystko, nie? Bo jakoś tak odechciewa się, nie? Ale Mubarak to jest bardzo dobry temat. To jest temat za przywróceniem kary śmierci. Przecież no, czy ktoś patrzy się na zabójcę z Norwegii czy na Mubaraka, to każdy myśli, że odpowiednią karą jest dla niego kara śmierci. A jest? Jest. A to można tak mówić? Czy to jest legalne? A gówno mnie to obchodzi. Brawo! I tam miał być prawidłowy wywiad. Od razu, prawda, jak się polepszyło wszystko. Okej, czy już mówił, że Skype działa? Czemu nikt nie chce dzwonić do audycji? Możecie naprawdę dzwonić. Na numer, przypomnę, kontestacja.com przez Skype, albo wziąć komórkę i wykręcić następujący numer. Nikt nie podsłuchuje. 222-195-321. Zapraszamy do telefonów. I tutaj wbrew pozorom nie ma opóźnień. Dobrze. O, dzwoni telefon. Odbieramy telefon. Witamy pierwszego słuchacza, pierwszy słuchacz w eksperymentalnej audycji na nawalone.tv, której halo? Jeszcze nawet nie ma. Witamy, cześć Becia. No, halo. Przerywa ci strasznie. No i? To chcesz mi powiedzieć? No dobrze, to w nowej audycji mojej prowadzonej nie będzie więcej takich telefonów, że ktoś dzwoni, mówi, przerywa mi strasznie, tylko musi mieć coś do powiedzenia. I ma na to 3 sekundy. A czy to jest legalne? No właśnie gówno mnie to obchodzi. Halo? Dobra, 3, 2, 1. I teraz bym wyłączył, gdyby mi miał tu czerwony guzik, ale w nowym Skype'ie... To ja chciałam... Oto ten. No? No? No? Chciałam powiedzieć, że mała Bo uciekła. Mała Bo uciekła. Dobrze, to ja tutaj po audycji podam Ci telefon zaufania, gdzie można zadzwonić z problemami dotyczącymi chomika, a resztę zapraszam w ciągu dalszego słuchania audycji o Wrocławiu. Witamy w nowej audycji, odświeżonej dawnej lewatywie mózgu, która dziś nazywa się... Gówno mnie to obchodzi. Gówno mnie to obchodzi TV. Ja chyba zrobię 2 programy. Jedno będzie Gówno mnie to obchodzi na Nawalone TV, a drugie będzie Lewatywa. Nie, po prostu genialne. Coraz lepiej. Już wiem, po co to wszystko robię. Całe moje życie do tego momentu prowadziło. Do tego momentu. Ale ja poważnie teraz mówię. Ja wiem, że ja się śmieję, ale ja się zawsze śmieję i zawsze poważnie mówię. Zawsze chciałem zrobić taki program. Pierwszy program, gówno mi to obchodzi. To jest nawet lepsze niż Masa Krytyczna. To ty wymyśliłeś. Po prostu cheers. Cheers, tak. Cheers. No dobra, kamera źle była. No. To była salut za nowy program pod tytułem Gówno mi to obchodzi. What? What? What? Bardzo egzystencjonalne pytanie. Miodowe czy pszeniczne jako drugie, Martinie, chcesz? Ha, ha. A pierwsze pytanie powinno brzmieć, ile chcesz, ale założyłeś prawidłowo, że chcę drugie, miodowe. Miodowe? Miodowe? To przekazuję panu. Mamy drugie, prawda? Dobrze. Gówno mnie to obchodzi, po prostu coś pięknego. Ale jakie logo zrobić do GMTO? Gówno mnie to obchodzi, GMTO. Aha, bo ja tak se mruczę. Dobrze, ja jestem zagubiony w swoich myślach. Powiedzcie mi o Wrocławiu. Zareklamujcie jakoś to miasto. Ja strasznie lubię Wrocław. W ogóle, kiedy planowałem sobie... Słuchaj mnie? Kiedy planowałem sobie tą podróż 666 na walony.com, podróż droga wojewódzka 666, to pierwszy mój wybór, nie, drugi, dobra, drugi. Pierwszy mój wybór to był Gdańsk, miasta, gdzie pójdę znaleźć hostel, a drugi to był Wrocław. I te dwa miasta są najlepsze, jeżeli chodzi o hostelowe, takie właśnie klimaty, takie ludzi, którzy gadają, jest luz i są studenci i takie różne. Dobra, kreator dzwoni. Witam kreatora, mówi kreator. Tak. Przed państwem kreator. Nie będę się pytał, czy mnie słychać, bo i tak macie już wystarczająco dużo tam problemów technicznych. No. Ja proponuję na logo, jako projektant, żeby to G było z takiego długaśnego główienka, jak psy robią, zawiniętego tak z ogonkiem. Słyszeliście, ja wam powtórzę, co kreator powiedział. Kreator proponuje, żeby logo do gówno mi to obchodzi, było, składało się z G, zrobionego z główienka długiego, takiego jak psy robią. Co wy na to? Pokaż minę ją, bo to ona ma rewelacyjną. Obrzydliwe trochę. Ale jak nazwa. Tak, jak... Dobrze, dawaj, kreator, ciąg dalszy. Prawdziwy... No, no dawaj, dawaj, ciąg dalszy, dawaj. Znaczy tu chodzi o to, że po prostu logo ma przedstawiać, no o co chodzi. Znaczy, ma przedstawiać o co chodzi, tak. Chodzi, to... Dobre no, będzie logo. Logo musi trochę opowiadać o tym, co się będzie działo. Że, dobrze, że to mam jedną to literę. Główno, teraz reszta jeszcze liter jakoś. Też z główienka? A, to chcę, żebym wyspieć to wreszcie. A nie, dobrze, to każdy jeden. Być brązowym takim szczotką. Nie, bo kreator, jedna litera jest za darmo, a za resztę już muszę zapłacić. Pierwsza taka próbka, dobra. Zróbmy G darmowe, właśnie, darmowe G z główienka, a ja resztę będę ci już kupię od ciebie. Prawda, dobrze, dziękuję bardzo. Jak cię podoba w ogóle ten program tutaj, improwizacja pełna? To znaczy, to łączę się to być i powiem, że przerywa, ale sądzę, że nie jest to problemem. Nie, no co wie, to, nie, to przerywa, to nieważne jest. Normalnie nie będzie przerywać, ale to jest, mówię, improwizacja. Natomiast treść jest ciekawa, tylko że czemu nie gadać o tym baraku? Dla mnie to ciekawy temat. Gadam o baraku? Tak, śmierci. No ja, bo wiele osoby wyszło, jak powiedziałem barak, mu barak. Mu barak, o mu baraku. To inny, to ktoś inny w ogóle? Dobra, dobrze. A to dobra, to zacznij temat, mówiłeś, że Polacy się cieszą z nieszczęść. No. Moim zdaniem to nie wszyscy, no nie wiem, chyba, że ja jestem taki nienormalny po prostu, bo ja się cieszę, jak ktoś jest zadowolony, bo wtedy też może mi coś skapnie z tego jego szczęścia. No masz rację. Masz rację, jesteś nienormalny, tak. No. Dobra, to się rozłączam, idę się. Ale poczekaj, jakbyś, no dobra, rozłączył się sami. Ja chciałem mu powiedzieć, żeby poszedł na www.kontestacja.com i powiedział wszystkim, żeby tutaj weszli. A jak nie chcą, to gówno mnie to obchodzi. Bardzo dobre. Można zawsze mówić, jako przerywnik, zakończenie, początek. Ja bym sobie myślę nawet, że ja bym to hasło opatentował, gówno mnie to obchodzi, bo któraś partia wcześniej czy później wpadnie na ten pomysł, że to będzie hasło wyborcze, nie? W końcu. Nie, PSL, gówno nas to obchodzi, nie? Albo któraś partia powie tak, Smoleńsk, gówno nas to obchodzi, głosuj, lista 13, nie? Może coś tam. Nie, no genialne, już ja myślę, że kilka służb, instytucji z tego słucha i to już jutro, pojutrze już możemy spodziewać się wyników tego pomysłu genialnego. A kto, gdzie tutaj zniknął operator tej kamery w ogóle? Masz kamerę, bo będzie ciekawiej, rzucaj odpowiednio. No, ja myślę, że jak w końcu ktoś to powie głośno, bo na razie to wszyscy tak myślą i tak robią, ale jak powie ktoś to głośno, zdefiniuje to, co robi i swój stosunek do wszystkiego, to będzie autentyczny. A ludzie idą za tym, co autentyczne. Ludzie idą chyba rzeczywiście. To ja mam bardzo duże szanse, żeby zostać senatorem. Postanowiłem, że za jakiś czas będę kandydował na senatora. Dobra, nie? Tak, baron, senator, Żyd. Co tam jeszcze byłem? Nie pamiętam. Ale tutaj zareklamuję to piwo. Miodowe. Fantastyczne jest. Miodowe jest dużo lepsze niż to pszeniczne. Ja lubię w każdym razie. Lubisz też? Bardzo, bardzo. Czasem tu przychodzę. Także miodowe piję, tak, karmelowe też fajne. W ogóle zapraszam do Wrocławia. A właśnie, wróćmy do tego Wrocławia. Jeszcze w międzyczasie Krator no, podhaczył pomysł i mówi: głosuj na Kratora i gówno cię będą obchodzić podatki i socjalizm. W tą stronę skręcił. No to nie do końca, wiesz, bo Krator też mnie gówno obchodzi, jego partia mnie gówno obchodzi. Wiesz, jak się już się raz zacznie gówno obchodzić, to trzeba iść do końca w to gówno, a nie tak utkniesz powie gówna i co, to ani jesteś w gównie, ani poza nim. Bez sensu. A ja myślę, że to wszystko nas gówno obchodzi, więc to, czy to jest bez sensu, czy nie jest bez sensu, to też gówno nas to obchodzi. Tak, tak jak my na czacie, Szymon, i za ciosem trzeba iść w to gówno, do końca. To gówno. No i no, ale jakby była partia z hasłem gówno mnie to obchodzi, to by się zaraz zaczęły podziały i zaraz by się zaczęli dyskutować, do jakiego stopnia wejść w to gówno, albo co nas obchodzi, albo może nie wszystko. Potem by powstała partia, która mówi: niektóre rzeczy nas gówno obchodzą, a inne nie. I by mówiła, by zrobiłaby hasło: poniekąd gówno nas to obchodzi, na przykład, takie hasło. No i by zepsuła już potem całe, bo zawsze w Polsce się uśrednia wszystko, więc by było takie poniekąd, do pewnego stopnia, jakby gówno nas to obchodzi. Nie? A zalisz gówno mnie to obchodzi. Nie, nie, to nie. Dobrze. O Mubaraku życzenie było od słuchacza, żeby porozmawiać. No ja zobaczę, jeżeli odejdą słuchacze od gadania o Mubaraku, to zaczniemy gadać o cyckach. Żeby trochę podniosło. Jak już dojdzie trochę liczba odpowiednia, to zaczniemy gadać o Wrocławiu. Bo to jest taki temat pomiędzy cyckami a Mubarakiem. Słucham? Więc bardzo dobrze można sobie wyćwiczyć cycki na przykład we Wrocławiu w takim klubie z zajęciami fitness. Nazywa się Sofa na Rondzie Powstańców Śląskich. Zachęcam wszystkich. Tam pracuje moja dobra znajoma. Sama chodzę na zajęcia i naprawdę warto. Jest dużo dziewczyn. Chłopców też zapraszamy. Dobry wycisk bez zakwasów. No. No i potem po takim... co było? No się z czego śmiem. Potem po takim wycisku cycki rosną aż miło, prawda? Twardnieją i... albo miękną, nie wiem, co się z nimi dzieje. Co się z nimi dzieje? No, generalnie mięśnie rosną, a mięśnie rosną, to i cycki też rosną, nie? No, ale w cyckach nie ma mięśni. Trochę jest. Ty masz klatkę piersiową, tak? I też masz tutaj mięśnie, tak? To nie są mięśnie. Dotknij se, chcesz? To nie jest mięśnie. No bo ty nie chodzisz na siłownię i nie masz mięśni. No, wiesz, one by tam nie powstały mi nagle od samego chodzenia na siłownię, no tak znikąd? Poczekaj, to ja poślę chomika, może, nie wiem, zostanie Supermanem, będzie mi lodówkę otwierał, kapsle od piwa, potem zębami. Na pewno są jędrne. A, widzisz, no właśnie, ja nie wiem też skąd się to bierze dopiero, no dobrze. O, i już był pierwszy słuchacz, widz, który przyszedł kompletnie znikąd i mówi, że to jest, co to jest do jasnej cholery, tematy o gównie cyckach, aż mi żal was. Więc mis, gówno mnie to obchodzi, co ty myślisz o tym programie? Spadaj, dyno. Dobranoc. Tak. No, widzicie, no dlatego nie mogę nadać kontestacji, bo bym i tak wyleciał, jakbym powiedział tak, kontestacji, bo to jednak jest poważne radio. Ale my nie jesteśmy poważni. I właśnie dlatego wy będziecie słuchać mnie, a kontestacja zginie, niestety. No nie wiem, zobaczymy. Kontestować w tym kraju zawsze będzie coś. No oczywiście, że nie zginie. Nie, po prostu ja chcę robić swoje rzeczy i tyle. Tak. O, uwaga, i teraz! Tutaj teraz właśnie usłyszeliśmy okrzyki kibiców WKS-u Śląsk, bo nie wiem, niektórzy fani... Słuchajcie, czekaj, ja przełączę mikrofon teraz na ogólny, może będzie słychać. Aj, uciszyli się. Nie ma. No, niestety, przepraszam bardzo, ale nie posłać. Szkoda, przekrzyki. I po okrzykach możemy sądzić, że chyba mecz zakończył się pozytywnie, chociaż nie mam pojęcia, jaki był wynik. Ale kto tu z kim grał? Gówno, nie, może nie aż tak. To była na pewno Liga Europejska z jakimś zagranicznym zespołem i musieli wygrać, bo zremisowali u siebie, a to był rewanż w gościach, ale co to był za zespół, wypadło mi z głowy całkowicie. A, widzisz. O, Neto przyszedł i mówi tak, to jest ważna uwaga. Martin prosi o datki od sponsorów, a sponsorzy na to gówno nas to obchodzi. To jest? Łapiecie koncept, bardzo dobrze. No, ale na to gówno coś musi się składać. Znaczy, gówno nie jest za darmo, nie? Tak, jest. Dobrze, słuchaj. Żeby gówno mogło wyjść, coś musi wejść. Właśnie, i tutaj się pojawiają sponsorzy. Żeby przerobić ich pieniądze w gówno, ja muszę mieć ich pieniądze. Troszkę jak gildium alchemików w świecie dysku. Potrafili przerobić złoto na mniej złota. O, też bardzo dobra. Okej, mieliśmy rozmawiać o Wrocławiu. To jest rozmowa cały czas o Wrocławiu, jakby ktoś nie wiedział. Wrocław ma swoje plusy. Wrocław to jest bardzo małe miasto. Pomimo tego, że wydaje się duże, tu każdy każdego zna. I tak, i gdzie nie... Znasz tych ludzi przy stoliku? No, patrz. Nie, ale jakbym gdzieś... Nikogo nie znasz tych ludzi, nikogo. Z nimi porozmawiał, to bym znalazł wspólnych znajomych. No, wiesz, bo to podobno, to każdy człowiek, jeżeli weźmiesz dwie osoby na wybrane losowo z całej ziemi, to przez pięć osób każda z każdą się możesz połączenia z tej krzywy. Wrocławiu jest zdecydowanie mniej niż pięć osób. I tutaj są takie rzeczy, które są normalne dla małych miasteczek. Na przykład dwie osoby rozmawiają o rozkładzie jazdy, ani jedna, ani druga nie wie, jak dojechać gdzieś. Trzecia się na pewno wtrąci. Wiesz co, to jest w Polsce normalne, że się trzecia zawsze wtrąci. Nie ma czegoś takiego w Krakowie, w Warszawie, że to... Jest, to się nazywa urzędnik i on się zawsze wtrąci. Ale ja mówię o prywatnej osobie, inicjatywa prywatna, a nie biurwa, która się wpieprzy i opodatkuje. A to jest inicjatywa, tak, prywatna. Prywatna, tak. Okej. Dobrze, to kończymy tą nonsensowną trochę audycję, improwizowaną, ale lepsza taka niż żadna. Nie, bzdury gadam, lepsza żadna niż taka, ale jak już była, to mi się podoba, bo się poćwiczyłem sobie badanie. Tak, no i słuchacze powiadają, Chodyn na czacie mówi, a gówno mnie obchodzi Wrocław. Nie, no gówno na pewno nie może obchodzić, bo Wrocław jest piękny. Trzeba przyjechać, żeby... wyrobić sobie opinię. O, i teraz możecie posłuchać, spróbujemy puścić panów, którzy śpiewają. No akurat przestali, no bez sensu, już nie słychać. No byli sobie kibice i sobie śpiewali za późno. Dobrze. Mira Bow przyszedł i mówi, że stwierdził, że gówniany jest ten program. Widzicie? Bardzo dobrze stwierdził. Nie wiem, co przed chwilą się działo i gówno mnie to obchodzi. Dziękuję bardzo, będzie reklama po prostu w całej Polsce pójdzie. Dobra, kończymy nadawanie tego eksperymentalnej zupełnie audycji, która przypadkiem się pojawiła na łamach, właśnie na żadnym, nie wiem, czy to jest, ma sens to puścić w ogóle w kontestacji, takie bzdury? No to są takie bzdury typu gadanina Jablissimusa Kreatora i Skały, jak ostatnio. Można puścić. Właśnie nie można puścić. Nie może takich bzdur być w kontestacji więcej i tej też nie będzie. Dlatego będzie w Nawalony TV. Będzie w Nawalony TV. Tak. Albo w Masie Krytycznej. O, może. No, też bardzo dobry pomysł. Zgadzam się. A ja bym tu chciał pozdrowić koleżankę, dzięki której dotarłem do kontestacji i pośrednio trafiłem tutaj. No, czyli kogo? Z Wrocławia. Martynę. Ona jest z Wrocławia? To czemu jej tu nie ma? Nie jest z Wrocławia, jest w Wrocławiu, ponoć się pakuje. I gdzie jedzie? Gdzieś do domu, czy coś takiego. Jest podejrzane jakieś. Nie rozumiem tego. Czemu jej tu nie ma? Ktoś, kto mi kiedyś dawno temu puścił płes z syfilisem. Haha, no właśnie. Takie głupoty prowadzą ludzi do... rozumu, poznania, szczęścia i pieniędzy. Do Wrocławia, nie do Poznania. Dobranoc. To był Martin. Ktoś powiedział, że kolega ma świetną dykcję. To ty chyba, bo ja chyba nie mam, podobno. Ja na pewno nie mam dobrej dykcji. Teraz wszyscy się wsłuchali, czy ma? Jeszcze. Nie, na pewno nie mam dobrej dykcji. Ja seplenie mówię niefajnie i w ogóle. Dobrze wszystko powiedział. Masz bezbłędną dykcję. Aha. No ale ja też mam, mi nie mówią, że mam dobrą dykcję. Przyzwyczaili się. Przyzwyczaili się do Martina i po prostu chwalą innych, może dlatego. No wiem, nie opierdzielają, a chwalą innych. To już dalej tak być nie będzie, jak powiada Ferdynand Kiepski, i który też jest z Wrocławia właściwie, tak? Kto? Kiepski. A Kiepski, Ferdynand we Wrocławiu, z Wrocławia jest? Tutaj, we Wrocławiu kręcą Kiepski. W Atemie? Nie w Atemie. Wytwórni filmów fabularnych, czy w tym, co po tym pozostało? No przecież on nie mieszka w wytwórni, tylko na klatce jakiejś, gdzie jest wspólny kibel. Czemu tam nie kręci? Andrzeja Grabowskiego można czasem spotkać po rynku, jak sobie deptam. Że on był z Krakowa w ogóle. No to co? Aha, no ale można go spotkać w Wrocławiu, ale no tak, no dobra. Dobranoc, wychodzę, spuszczając po sobie, prawda, elegancko wodę i... Do następnego razu. Jak już będzie przygotowane wszystko we wrześniu, to zapraszam na nawalony.tv, na programy liczne, zdaje się, czyli dwa, bo mnie to zachęciliście bardzo, żeby zrobić Gówno mnie to obchodzi program. Chociaż właściwie to może być ten pierwszy. Zastanowię się, ale to jest zbyt dobra nazwa. Mam anegdotę. Właśnie odnośnie Andrzeja Grabowskiego. Kiedyś moja koleżanka beznadziejnie zafarbowała sobie włosy i tak idzie rynkiem przez rynek wrocławski i tak mówi do swojej koleżanki, rozmawia przez telefon. Kurde, ale gówno mam na tej głowie. No i właśnie Andrzej Grabowski objął ją ramieniem. Mówi, nie przejmuj się, co ty gadasz w ogóle. No i tak się zaprzyjaźnili. To jest prawdziwa historia? Serio, autentycznie. Wow, no dobra, gratuluję. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. I w tym momencie uzmysłowiłem sobie, że... Nie. W tym momencie uzmysłowiłem sobie, że nie mam tego pliku, który kończy ładnie audycję, z czym, że Albert wychodzi i tak dalej. To właśnie pora na zmianę. Ty zakończysz? Tak. Wasze zdrowie, towarzysze. Dobrze.